من يا صاحبة السعاد بشارة ملونة في وجهك يا عائشة أميرة الصديق حبيب رسول الله Sungguh sweet Nabi mencintamu Hingga Nabi minum di bekas bibirmu Bila marah Nabi kan bermanja Mencubit hidungnya Aisyah romantisnya cinta Kulit putih bersih merah di pipimu Dia Aisyah, putri Abu Bakar Istri Rasulullah Laqad ahabbaki nabiyyu Hatta syuraba min syafahiki Idha sta'a dalla'a ilayki Qurratul anfi Hingga ujung nyawa kau di samping Rasul